Aktualci mislio će se protivnice može ospitan naša lina šešere vrede da da lagane represije gdje nam još prosto mediraju promova i pokazuju ništa jedino što se ne sve zanimati šešere vrede da da sve debele i egoistične mojte se priču pojete mi da ih ne vidim i čujem i ne slušam da me puste na miru i daju mi da živim. Gracias.